الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة يوسف تفصيل حالو ديو پیغمبر يوسف عليه السلام حدیث کی راغلو نبی علیہ السلام نا صحابو تپوس کرو چه عزتمن او اکرم دنیا کی سوک دے نبی علیہ السلام ورتوی چه الکریم مبن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم عزتمن آغا دے چی پخپلوں پیغمبرو پلاریوں پیغمبرو نکیوں پیغمبرو اغبل نکیوں پیغمبرو اغي بیا وینمنګ د دې تپوس نکاو موږ خپل عربو تپوس کاو چې په موږ عرب قوم کې عزتمن څوک دی نبی اسلام وی چې ګورم ان اکرمکم عند الله یتقاکم الله وی چې عزتمن په تاسو کې موحد دی تدان بچکی دا شرکنا او بے وطوئی چی خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلام تازو کی چی جاہلیت کے کم خلق شریفانو عزت مندو او غی اسلام قبول کن آغی او پہ اسلام کیوں عزت مندی عزت پہ نورم سیوا شیخا اصل عزت پہ ایمان و پہ اسلام باندھو نظر دے کہ بحال بیانی تو یوسف علیہ السلام خاول کے تصدیق دا قرآن کی چہ الف لام را او اشارہ پہ کہ دے سی اول ذکر ذکر کئی چې دا مخلوق کله الله نه دومره لري شي د دې دنیا د دې مختلفو او ګډ وډو حالاتو د وجې نه چې کله د خلې نه دا خبره وځي یره الله به دا خلق نه ویني نو دا دې څه کوي نو او ډېر لوی صبر دې نو دې الف لام را کې دا وی جواب چې الف معنا انا الله ویزو او لام معنا الله او را معنا ارا زو چې الله يم زار سوي نما چې دا سکی نو الله ویزي وینما حضور چې په ما باندې سبوج ناراضي پریشانی ناراضي کار سکیږي ما چې سو مقرر کړی ناغه بکی کا دنیا کې او کا آخرت کې بس الله یې ما خو تقدیر لیکل دې کنه د هر بنده تقدیر ملي کله دې چې د دنیا زندگی به څنګه یو، قبر کې به څنګه یو، آخرت کې به څنګه یو. اتاسو اله د دنیا په دې پورې حیران یې چې خدای الله وی زار سوی نمخا ما دا گمان نمکوه ان اللہ ارا زار سوی نمخا. تلک آیات الكتاب المبین، دا آیات ندی تول قرآن یادی جدا آیات ندی کنا، او دا سی کتاب دی مبین چو وضاحت کی دا هر مسئلے مبین دے کنا تھا مبین دے جدائی کی دا حق و دا باطل. قرآن دا حق و باطل جدا کی خوا، نورو کتابونو کی بداو نوینے چاگی دا حق و باطل پرخو کے امتیازو کا نا، قرآن دا سکے حق و باطل بالکل جدا کی المبین دے کنا مبین دے پخپلوم واضح دے، دلیلونے ہم دیر واضح دی. مبین دے اوا مسئلے بیانی چی خلقو باکی اختلاف کرے او دا دید پارے چی اڑو سوک پی پوان شخا، دا خلقو عادتی دنیا کی وسم بس او اختلافی مسئلے بنا چی رہے وے قرآن دا دید پار نازل شی چی اختلافی مسئلے بچیڑی در سا چاویل نمبین سمانا خدا مانا دا مائدہ کی ویلیو چی قد جاکو من اللہ رسول من اللہ تاوستا دا اللہ طرف ندا سے پیغمبر را گئے چی تاوستا مختلف اختلافی مسئلے بیانی گا، او هغه چې تاسو په ټیکړی وی هغه بیانې. نو زه قرآن ته په دې معنا سره مبین ویلې دی چې دې واضح دی، وضاحت کی دار خبرې خبره مجبله نه پرېږدي چې د خلکو به کې شک پیدا شي نه. مبین دی جدائی کوي د حق او باطل، مبین دی هغه مسلې بیانې چې خلکو په ټولې په تورات او په انجیل کې دا صداقت تا قرآن، نو صداقت تا پیغمبر. اِنَّا نَزَلْنَاو قُرْآنًا عَرَبِيًّا، مُنگا نازل کو دی کتاب لرا لستل شوی پا عربی لغت پا عربی جبا، او صد پارم نازل کو دغه خلکو ته نسنور سره مطلبونه اغستی دي ښا ټول سره مطلبونه چا قران دې لپاره اغستره کور کې یې خېلې چې برکت راشي، چا دې لپاره اغستره چې تا سو دنیا کار شروع کو نو ختم وکو قران برا اخلو کړ. چا دې لپاره راوستنه چرته سوګن کو نو قران ور اخلو لاس به پکدو ویسه د خلکو یقین نکی. نو چې دا کوم مطلب د پاره غوستي هغه نشي کنه، کور کې برکت را نشي، انور سو نشي، نو به وړو کې لور کې وي د جمعه توسا ولی وایو تنگ شوی پی تبی دی تنگ شوی کنخا. اللہی ما دیل ندر آلے گلے، ما دیل را لے گلے چلال لکم تاقلون، تاسو بیدان پوکے، تاسو ازدکے، تاسو اید مطلب نہ خبر شے تاقلون یہ ویلے خا. تا صرف دا دکل دا پار راگلے دنیا نو ریس دا پار ندر آگلے خا. او دکل نشتا نور سیدون از دکی نور علمون تا نور کتابون تا وقت دیر دے، او اغیبان دے خرچی ارس کئی خواب داخلي کوي لګیاري او چې الله کوم کتاب د ذکر لپاره نه نشته ده ها علمونه به وکيو وختونه به ولګي ډیر او دا څه مالونه خوشاله به وکي او صبح والے ورزینا بس سمن بکمن بیخا دا وجہ دا دے چھو قرآن خونوی کنا اگر تا او خیال نہ دے اڈو نفا اللہ ایم آدیل نا دل کرے چلال لکم تاقلون چھو پسو پویا شے دسنا خبر شے پل زانو پی جنے پل ربو پی جنے پل دینو پی جنے دید پار قرآن داگر بغیر دا قرآن نا سوک ایمان نشی پی جاندے سوک رب نشی پی جاندے دین نشی پی جاندے در علی گلے اللہ صلی اللہ خودی لے را علی گلے تیو جنو گو رکن دی خلق و حال خوا چکم دا قرآن نا بیرت دی او لری دی او دی قرآن تا دا سی گوری لکا بوتا چی گوری دا سو دی ناغی کی سمر بی دینی دا سوکت اغی کی بالکل دے اسلام نخا نشتا دے شکل دے اسلام نہ دے لباس دے اسلام نہ دے کاروبار دے اسلام نہ دے اخلاق دے اسلام نہ دی روزگار او معاملات دے اسلام نہ دی ٹول بی دین کارون دے ٹول تا وجدار چے قران زدن کنو زنے پوے نہ کنو نحن نقص عليك احسن القصص منغا بيانو پتابان دیو خیست بیان بما اوحینا الیک هذا القرآن دا پا دیو جبان دی چه منغ وحی کری دتا تا دی قرآن او قرآن کی اللہ واقعات بیان کری دا انبیاو او خاص کر واقعات یوسف علیہ السلام چغی ته احسن القصص ویل دي خسته بیان او تویل دي او وختم داس او چاړې د مشکلاتو دولسم کال د پیغمبر د نبوت دا وخت کې د مشرکین نډیر سخت پریشان یو نو الله په داسې دور کې نازل کو چې داږي پیډه تسلی حاصل شو او ډیرو پریشانو نه بچو ذکر واقعا دا چای بیان کلا یوسف علیہ السلام چاگیتا احسن القصص ویلشیم خیستا بیان احسن قصص دیتا ولی احسن قصص ویلی ذکر دیکھ دیر عبرتونی چاپا ہی صورت کی نشتا دیکھ اغا حکمتونی چاپا بل صورت کی نشتا علامہ ابن قیم ویلی یو کتاب کې الجواب الکافی چې فيه الف حکمتن سورت یوسف کې زر حکمتونه دي خو ذکر کړی نه دي ما دې عالم دادی چې بس هغه ارسمره چي دي ولیکن دې وخت کې چې باغی کې سوچ او فکر شوه دي هغه دادی چې په دې کې تعبیر دې د خوبونو دویم پدی کی دا انبیاء و ذکر دے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دغسی ذکر کری اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مشران دغسی پدی کی ذکر دے دا بادشاہ ہے پدی کی ذکر دے دا عوام خلقوں چی دا عوام کارون سی او دا خاص خلق سی پدې ذکر دی چې د حسد انجام سي څوک چې حسد کوي چا سره انجام یې ذلتي ملامتي آئی لکه رونه یوسف علیه السلام ملامت شو کنه چې کله او تخپل ځان خو دا څه دی کوي چې خپلوان سړی سره ډیر چلو نه کوي ډیر حسد نه کوي پردی خلق دورا نا لکه خپلوان ولی یوسف علیہ السلام ترونو منصوبی جوڑو لی داسې مکر النساء د ناکار خذو مکرونه او فریبونه هغه پکې بیانې دغه سې د الله تقدیر چې ګوره هغه څه مقرر کړي نو هغه بکیږي که مخلوق هر څه کوي خو هغه تقدیر د الله نه بدلیږي ښه هغه تقدیر دا دی چې الله رب العزت چا په حق کې د خیر اراده وکړي نو که ټوله دنیا را جمع شي نو هغه ترې نشي اخیستی چې الله یې ولې ورکوي که نه دغسې د الله هره اراده چې ده هغه څوک نشي بدلولې په خپل ځای به راځي دغسې د الله تدبیر هم شته چاته انتظام ښیي که نه لکه یوسف علیه السلام ته د رور په حق کې چې دی به څنګه ځان سره منی کوي تدبیر و تو خو که نه راضی با دیکھے انجام د محبت د خزو چې د خزو د محبت سان انجام دا انجام چې یوسف علی السلام جیل ته ولېګنو د دې دغه محبت ښه چې لا یسجن عذاب الیم یا د جیل ته واچول شي دا ولا سزا ورکړي ښه دا ستا محبت د یوسف سره د کنجرو خذو دا حالی خواه دغا سی محبت دا پلار با ذکر کئی چه دا دا خپل اولاد سر سمرا محبتی رندیگی ورپسی او بی وقت بودا کی دغا سی اخلاق دا غلامانو با هم ذکر کئی چه غی سنگا جون تیری اخلاق دا بادشاہانو با هم ذکر کئی ګوره چې صحیح بادشاہان اگر که کافران ښا اگر که کافران خو چې انصاف پکی نو ګوره د مصر بادشاہ ټول اختیارات یوسف علیه السلام له ورکړو دا چاکړي چې هغه ته ښکار شو چې دا خو ډیر عادل او منصف او ډیر عقلمند دی نو اختیارات ورته پرېښود بیا یوسف علیه السلام بادشاہ و د خو بادشاہانو دا عادت دی خواه دا غیر مسلم خلق دی خواه عصمت دا انبیاء و پکشتا دی چه اللہ دا خپل انبیاء و عصمت پا خپلا کئی دا گناہ نے بچ کئی اڑوکی و دلوی گناہ کبائر و صغائر نے بچ کئی دا بکی راضی سیاست دا بادشاہانو خواه بادشاہ دا خپل ملک دا حفاظت تا پارا او د خپل عوامو د حفاظت لپاره هغه کارونه کوي چې څومره داغ نه کیږي ښه خو به ولیدنه ګوره به تبوسونه کول چې دې تعبیر بسي او چې تعبیر ورته معلوم شو بیا د هغې دپاره یوسف علیه السلام مقرر کو چې دا د مال او د خزانو د اختیارات بستای ښه په ځانې څه کار نه و خو په قوم باندې خپه و که نه چېره دا قوم را نه هلاک نه شي ښه دې ته سیاست د بادشاهان وایي دغسې د مال تقسیم په صحیح طریقه لکه یوسف علیه السلام چې به کو خلقو له به یې غلي ورکولې دغسې د غلاګر سزا چې هغه له به څنګه سزا ورکولی شي او دا وسی عفو د مجرمنا چې کله کله وسړی جرم وکي خو چې باندې وګوري چې را غلطي ختای شوی د نو معافي وته اونکو انفا صبر د انبیاو چې الله ولر له صبر ورکړي چې یعقوب علی السلام اتیا کاله صبر کړو یوسف علی السلام په غم کې کنا دا زدامی چې یو سخلق دی یو ملک نبل ملک تزی دا سنت تا انبیاو دی کنعانی پریخو دا مصر ترالو دا سی احکام دا فقه پا کی بیانی فقه انہی اگا رازونا رائستل اپا غیبان دی فیصلی کول او خاص کر دا پا کمیس کی سمرہ فقہ واخا چې چې یو ځل د کمیس نه دا معلومه شوه یعقوب علیہ السلام ته چې یوسف علیہ السلام ژوند دی مړ نه دی کمیس روغ دی کنه ښه بل ځای کې دا معلومه شوه چې یوسف علیہ السلام براءت راغی چې هغه سړی ووي چې که کمیس د شان شلېدلی نو دی رښتینه دی هغې باندې فیصله وکړه که نه ښه درېمه دا وه چې کمیس یې راوړو د پلار په مخ یې واچو نو هغه نظر راغی دا احکام پکې راځي دغسې منت شوی شی چې سومم هغې سره به څه چلکی دغسې سیر او سیاحت په دنیا کې دا جائز دی بلکې د ثواب کار دی چې په صحیح نیت سره د عبرت په نیت سره نو کار په لګر دی نو ثواب به دی کیږي دغسې د جړا ذکر پکې راځي چې جړا کله په رښتیا جړای او کله په دروغ ای ګوره به کنه وخت به ګوره رونو د یوسف علیه السلام جړل ناخواسي جړل اخو یو غی مکر جوړ کړو خپل پلار ته دا واسه اصلاح د عقیده وګوره پکې یوسف علیه السلام په جیل کې دی او مسله کوي رد شرک کوي د الله وحدانیت بیانې ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار خلق توي چې تاسو خو ده هر مصیبت ته پاره خدایان نیولې دغه خدي دغه د حیواناتو ذکر وبا کی کیږي غواګانی سربیا ټپی دغه سي د مارغانو ذکر وبا کی کیږي چې سړی خوب لیدلو چې ما په سر ډوډۍ دی مارغان راضي او شغل کی دغه سي د زنده سره ذکر وبا کی چې فاکله الذئب شرمخ راغې دغه سي د ډوډۍ ذکر وبا کی خبزه توي د شراب و ذکر با پکی د وګو سمبولات د ذکر کړی غلی او فصلونه د خارونو ذکر پکشتا د کوی ذکر پکشتا فی غیابۃ الجب قافله پک راغلی و سیاره وجا سیاره پارسلوا واردهم اره زمانه کې داسي د انسان خرسې دل پک بیانې چې زام شوی د ګور یوسف علیہ السلام خرس کو په مصر کې دا د بدامنه وجه یې کنه چې ملک کې امن نه نو دا کی د روپو د قیمتونو دی ذکر پکې راځي او دا سه دا پکې راځي عام قاعده چې نیک خلق مصیبت تغاړک دی مصیبت ته لیکن بی زینه تغاړه نکړي در نیکانو خلق عادت ته یوسف علی السلام یا الله جیل را لخذه جیل را لخذه خو چې د دین خلاص شوم لوی مصیبت کرا ګیرم رب السجن احب الی مما يدعوننی الی چې دی ما سترابلی کنه دا سه دام پګشتری چې مصیبتونو باندې با صبر که ده لو خو ذکر بگشته سوا حپی مانا و سقایا ده ذکر کری دی شمس و قمر و کواکب استوری و نورس پگمه ده بگی ذکر کری دی ده میلم عزت او قدر یوسف علیہ السلام وی علا تاسو نگو رہے چیز ده میلم نو قدر کوما انی او فی الکیل وانا خیر المنزلین دغه سه پردیزی ځان له پزی سره نیول عزیز می سروي کنه چې و زمونږه سه اولاد نشته خدای یوسف به زمونږه زی شي دا هغه وخت نه خبر را روانه ده تر اوسه چلیږي دنیا کې خان دغه سه د علماو نه تپوسونه کول د دین نه ځان خبرول دا به گشته ده بادشاہ کړی وکنده سه دا سه نور چې بدی کی دي ډیر حکمتنا زکه و تحسن القصص ویلی دا نه چې بس اسی او قصه وا ډیره خوګه وا خوند یو کو نه نه قران د دې لپاره قصې نه بیانې لکه خلق چې بیانې ښا خلق و عقیسی جدائی حقی کی اس عبرت نہیں اس حکمت نہیں بلکہ عیبونا پک ڈیر زیاد عیبونا دروغ پک راشی کلبا کی خبر شرک تو رسی منگا بیانو پتا باندے ڈیر خیستہ بیان بما اوحینا الیک ھذا القرآن دا په سبب د دې چې ته پیغمبر یې کنا مونږ وحی کو تا ته دې قرآن وحی چې جا ته کیږي ناغی یقینی او رښتینی نبی کنا دا ستا د رسالت دلیل لکھا ها مخکې دې ولې نه بیانول کدی تا ته وی چې څلوېخ کاله خو تا غږ نه کوو نہ مسئلہ و نہ عقیدہ و نہ تلاوت و ان کنت من قبلہ لمن الغافلین اگر چوی تو مخک مخک درات لو دو قران نہ خبران تو سو خبر وی چی کتاب سنگ یو ایمان و اسلام و عمل و عبادت داس دی دیو تو نہ پوی دی مجھے کلمن تا توہ شروع کنا مدار سنا خبر شنو دا د انبیاء و حال لے دلیل لے پا دی باندی چه غیب دان اللہ دے گور پیغمبران نپوی سوچ اللہ و توحی نیکلی نوی تو ملا من الغافلین دا مانا سورہ دوحا کی چه ووجدک ضالن فہدا تو اللہ منتینا خبر دا دیننا دا کتابنا نو ہدایت تو کہ وحی شروع کړه کنه دا ذکر کوي د یوسف علی السلام اول حال دا برازی ذولس احوال د اول حال او دې تمهید وی چې دا قصه د سنه شروع شو دا د خوب نه د خوب نه زور لوی قصه جوړ شو ها د اصل کی تمهید او د منشوا یوسف علی السلام خوب لیدو او بیا پلار ته بیان کو او هغه ته بیا د خوب په حق کی مشوره ورکړه ډیر ښهستا بهتره نو د اول حال د یوسف علی السلام خوب لیدل پلار ته بیانول او د پلار خیستہ مشورہ یاد کا چوی یوسف علیہ السلام پل پلار تھا یا بتینی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر اے پلار زمان ما اولی دل پخوب کی یول سطوری او نوروس پوگ میں ناغه وتا پوس کړی چې یا بچی څنګه دی ولیدو پر اسمان کیو ویننا رایتهم لی ساجدین اوملی دو په داس حال کې چې ما ترا ټیټیږي ما سره کو سجده کوي روپلار پوش چې خوب سي امثال خوب ټول سي مثال عین غشه نی لکه نور نو سپومه نو ستوری نو مثالو نیو مثال د پلار سده د نور او بیا زی زکلی ده چه یعقوب علیه السلام خو پیغمبرو کنه سمره را ناو پکه امور مثال سده سپومه اگه تا خونه رسیده پرانا که خو بیا او درونو مثال سو ستوري دا مثالونه یې کنه نو خوب چې هر څوک ویني نو دا مثال ویني ښه چې ما اور لی زور لکه درو نا اور نه هغه شراب پسادي دا یې مثال ما وبولی دی په خوب کې ډېر صفه نو هغه وبني اگر خوشحالی سروری ولی او بخوڑیر لوی نعمت تکنه حدیث کې مراغلی او نبی علیہ السلام او چې ما خوب کې په اوس کلو او بیا مې غپاتې حضرت عمر لور کړو الګو اسي یو ګټ بو چې هغه اوس کل نه دی نو کونو نه راواته ناغوی چه پیغمبر تا رضی سا تعبیر ویستو اما دی تعبیر علم ولی سنگا چه پا پیو که دیر خیر اللہ چولے دیر خیر تمر پا بلی اس رزق کی نشتا پا اس طعام کی نشتا نا پا وحا کی لکا سمر جب دیگی او دیو جن حدیث کرا غلیو چه هر طعام دیو خوڑو او دا دعا دی وکړه چې الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين او دا مو چې الله مبارک لنا فيه واطعمنا خيرا منه یا الله دې شکر علي برکت واچې او د دین علي خرزق راکې تاسو راو کمې نشته هر طعام چې اخر نو دا به وایخه کوئی چی پیدے خوانو دا سوئے چی اللہ مبارک لنا فی اللہ ذکر علی برکت واچے وزدنا منہو او یو بلا میخر علی راکی زیادتی ہے کی دا سو بنوئے چی راکی خیرم منو دینا خیر نشتا کنا دینا بل شیخ نشتا دے دا بوئے چی اللہ زیادتی کرا لکھا نو دا مثالو کنا پیخو نو علمو نو د علم مثال د پایو سره ورک ټول خوبونه اکثر د قمی مثالونه یې ښا که یو سره د خوب کې ولیدو مړ نو دا سمه نه ده دا مطلب دی چې ګناه پکې نشته ګناونه نه دي کړی ولې مړ دې ګناه کول شي اگر غلا او جواری او شراب او قتل او نه دا مثال کناخه چې دی بول خاموش دا څه کدا دی او بندولې دا چې وینات نه ډیر لاله نو دا ویني مثال د روح دی دا د مرګ علامه ده دا څه بازوي چې کزوګ داسې ویني چې زخمیو یا سو نو هغه خطرناک نه دی کډیر زیات زخمیو هغه خطرناک نه دی ولی دا غي دامت کلب دی چې دا ته پس خلک خبرې کوي خبرې کول خو زخم دی کنه یا په تورواله یا په جبواله بیا هم کتابونه لیکي چې تورې د پاره والو داغه د پاره ډیر تنظیمات شوی دی اسپیټالونه دی او پرهارونه دی او دارو درمل دی هر سشتا خو د جبه د زخم د پاره هیڅ علاج نشته د دې اسپیټال نشته ها ولا التام ما جرح اللسان دې مثال او چې دا خلق ورپسې لګیا دی دا اوس یو سړی ځان ولید په خوب کې چې جامعې نشته ده نو دا اوس خطرناک دی ولی دې دې ویریږي چې زمانه ګنا شوې ده دا علامه ده دې ده ها ولی مثالونه دي کنه ها په ګنا سره سره بدنام شي او شرمېږي نو بس هغه عزت جامه تلری شو کنه اغه د حفاظت جامه تلری شو ادی بیا ته پوسونه کی چیرې چې دا څنګه چلنو وای دا دا چلنو کا کله یو سړی بند په خوب کیوی نی چې اغه نا جوړ شو بیمار شو یا سو شو کنه نو دا اکثر د خپل ځانی لیدلې بل سوکی خدا بیماری او دار سوچی رازی نزا و پتبان دی رازی خواه. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خو بلیدو چی پا خوب کی مالا بانگی او دری ٹنگی راکڑی نقر الدیک او دری ٹنگی راکڑی ابی آج سار پاسی دنوی ماہا زا اللہ اجلی دا زمانی ٹرا گلی دا ناغا بیا یو مجوسی غلامو کنا پا منزکی او پا خنجر باندی چی دریزا یو کار سرو ناغین ناغا شهادت نصیب شکن خوا نقر الدیک ندا دا مثال معنی دا مثال خوا نبی علیہ السلام خوب لیدلیو چا ابو جہل ایمان راوڑے دنو بے سوچ کاو کنا اغیم پا مطلب نہ پوئی دو نو کلے چی ابو جہل زی ایمان راوڑا اکریمہ نبی علیہ السلام ایوس ایمان آو خطا خوا ولی پلا رضی ادیو بالمثالی کنا خوا نو اکریمہ دا غزیو نو دا غی ایمان راوڑل په خوب کې هغه ته ابو جهل ښکاره شي چې یاره بس داسې شوله کوي چې زه ایمان راوړي دی زی دی که نه دغسې دې صورت کې چې راځي او دا ده چې خوب داسې لازم نه ده ټیک داسې چې د روایت کې راغلي چې د یو سړی رښتیا وایي دروغ نه وایي نو د هغه خوب ډېر رښتیا خیږي چې دروغ وي نه هغه خوب هیڅ اعتبار نه ښه خو لیکن دا په مسلمان پورې خاص نه دی ډېرو کافرانو خوبونه لیدلي دي او عقسې رښتیا شوي دي څوک وي فرعون خوب لیدلی او چې زما دا بادشاهی باندې د دې غاړې اور راغی ون اسرائیلو د غاړې هغه رښتیا شو که نه بخت نصر خوب لیدلی او چې زما بادشاهی بروانی ده د ټولې دنیا بادشاهو نو رښتیا شو که نه او دې د مصر بادشاه خوب لیدلی او چې دا رستو راځي خواګانې او وږې مږې لیدلي وو که نه نو څنګه رښتیا شو نو دا څه خاص نه ده چې ګنې د مسلمان خوب به رښتیا وي هم د مسلمان هغه چې نو حدیث کې راځي چې دا د پیغمبرۍ شپږ څلوېښتمه عیسی ده شپک سلوی اختم ایسا دا چه صحیح مسلمانی خوبوی نکنا حدیث کی دانا غلیو چه خوبولی دی تاسو دیاریو نو بس اگا وقی علاجو کہ خوا پاس ایما اگا وقی علاجو کہ اگا دار چه اعوذ باللہ وائے او دریز اللہ تو کہ کن طرف تا شیطان دی کنه او ډډه بدله کې او بل ډډه سمله بس هیڅ باندې او بل زاده چې خراب خوبو نو چاته بیان وې اوما او یې رکه بس دا وی د مرغې په پپورن خطه ده حدیث کی راضی چې یې رکه نو هیڅ باندې بس ادی و خوبونه خو اکثر شیطانی خوبونه ای ځکه د خلقو عملونه داسې دي خوراکونه داسې دي خبرې ټولې داسې دي چې هغه کې د رښتیا اوس نه یې نو ښه یو سړی ولا راغی ما خوب لیدلې نبی رسول اسلام ته وی څنګه وی خپل سر مې په لاس کې نیولې دی را روانه مخدم ازی کنه نبی علیہ السلام ای ګورا دا سره بیان ہے دا خیر چې ماته دی بیان کو کوبل ته دی بیان کړو نو جوړ کوته به وی چې سبب غازر کیږي نو دا دی خو حدا او دی وی چې شیطان سره خوب کې لبی کوي نو بیا بیان و ما ان دا خوب شیطانی خو شیطان خور سو اولاد الله ولا دومره وسور کړی چې انسان تا قسمه قسم نخری ټوټکی جوړول شيخه کله وت ځان نظریاب جوړ کیو اور ډوب شپه کې کله وت ځان غر جوړ کیو اور اخلاص شپه کې قاضی به لګیای داس چل شو نو یې زدی اب دقه علاج دی چاډو نو میه ماخلا لکه یعقوب علیہ السلام چې فلزی ته وی یا بنیا قال یا بنیا و یعقوب علیہ السلام یہ بچی زما لا تقصص رؤیاک مبیان وا دا خوب خپل علی اخواتک ذ خپل رونو ته دی ګور نو چې رونو ته نه بیان نه بل چاته بیانول خوشو رونو خو ډیر نږدې کنا او دا بندت نا تمام کی کنا نو چې رونو ته نه بیان نه بل چاته وسل بیان نه بیانو لخیخه اس نی بیا ها او بیان او خوب خپل دی خپل رونو ته دېستا خیر خوان دی فیکیدو لک کیدام چل و جوړ کی تاسو ډیر زبردست چل زګه ته پته او خپل زامنو په حال کنه چې دې کې اختلاف جوړ دی حزب اختلاف دی تلسواره دی وی مور دی ادا دو د بلی مور دی ناغي وتخنه ګوري ګورم ادي پوج باندې ناغه پډیر یری دو نو اسیم د سره حسد کې او کبیا د دین خبر شو چې د داس خوب لیدل دي چې دی وس پون باندې د پاسه کیږي دا خبر ده نو ښا د بنده حسد سي دغی چه مخی نپریدی ترقیت نپریدی اخپید اخپون راکا گی خوا فیکیدو لکا قیدا چل و جوڑ کی تا تا سا چل ولین الشیطان للانسان عدو مبین اصلی دشمن خدا دیکن خوا دیو دی رونو تا دا وسوسی کئیو دا فکر نبکیو د پدبان دی بیر او چتای خوا دگا یقینن دا شیطان د انسان دا پارا دشمن دی اخکارا جنی شیطان دی آخو دیکھا نا انسانانو کم کل دا سی خوا چسو دی نکی گی رابشی خوا او پتا خوات لگی دلی چې د دې یو بل سره کور کې سګړبړ پیدا شوې دي نو بس دا سړی خو بیا چې د وخت اوس کې او راو دي ښه او دا کار شروع کې بیا وناست دي ښه دا شیطان نه کنه ښه د انسانانو کې شیطان دی خلق په یو بل ورچي اړمایې اجه کلاس کړوسو شي نو دې خوشاله شي بیا لاړ شي جتا سیټ ته شي ښه بیشک دا شیطان دے انسان دا پارا دشمن دے اخکارا مانے خوات اخکارا نخول خواس اشارے و توکڑا چو کذالکا یجتبیکا ربکا امدقا سی لکسنگا چستا دا خوب نمعلومی گی چو دا دیر دا کمال خوب دے اور دیر دا خوش قسمتے خوب دے نو دغا سیداد اللہ شان دے چوچتی تا لرا غرقی تا لرا رفستا حسن بصری ہوئی بن نبوت پیغمبری دل در کئی خان دکا دی مطلب سو چیزا ٹولا کوران ہے با استا تابی او پا دیبان لبستا قدر و احترام لازمی کنخا نو دغا سی غرقی تا لرا عربستا دنبوت پارم و یعلمک من تاویل الاحادیث او تعلیم در کی تا تا دمش انجام د خوبونو من تاویل الاحادیث خوبونو تنو مراد دی او د انجام د مشکل و خبرو د دین خبره خو مشکلی کنا یا احادیث د کتب الهیو دا هغه وخت چې کتابونه چې تنازل شیو کنه کتابونه دا نو تورات رستو نازل شو، انجیل رستو نا، زبور رستو نازل شو، ټول ځکه دا ټول رستو پیغمبران دي. او یوسف علیہ السلام دا خو ډیر مخکې دي، خو یې نه هر پیغمبر ته څه نه څه صحیفې راغلې وې کنه، ابراهیم علیہ السلام ته، یعقوب علیہ السلام ته، څوک ویغه معنا او مطلب دا غي کتابونو الهیو هغه د تخیی دغه سې د مشکلو خبرو او د مسلو و یتم نعمتو علیکا او پرکی نعمت خپل پتا باندې ایوازه پتا باندې نه حوالہ آل یعقوب او دا ټول پټول خاندان د یعقوب علیہ السلام باندې الله نعمت پرکی او کاغذ نبوت نعمت ته نو دا ټول خاندان د پاره نعمت ته پیغمبر خو پکې یوته نه کنه ولیکن یوازې نه داغه چې څومره خاندان او څومره رشته ای دا پاره ټولو د الله احسان نو هغه ډیر بد کوي چې هغه پیغمبر سره خلاف کوي او مخالفت کوي او دښمنی کوي او حسد کوي دا قریش پونه شو کنی دا نعمت خو پاغی باندی هم وو چه قرآن او تا کل کل یادی کنه خواهی پونه شو پا دی باندی نو کتابو نو اثر لیکی چه وست خو پیغمبری نشتا وست نبوت نشتا ویعلمو کشتے علم شتے نو کم خاندان کی چه چا علمو کو نو دا اللہ احسان پا دی طول خاندان دی خواله چې غي پويږي کنه او د دې نعمت شکریا پزان مانی کنه اچې نه مانی او خبرې کوي نو هغه سي گمراه شي او بس هیڅ پیدا وته نه رسي ولي وعلى آل يعقوب دا پټول خاندان دی يعقوب عليه السلام کما تم على بويکا څنګه چې دا نعمت د نبوت پوره کړو ستا په مشران باندې ابويک او اب پکی نشتا ها اب خو یعقوب علیہ السلام دے ازل تنشتا سوک دی اجداد یو جد امجد دے ابراہیم علیہ السلام او بل خپل جد دے اسحاق علیہ السلام نو دیتا ابوینوی کنا خوا تنگا ایچی پرکڑے دا نعمت نبوت ستا پا پلار اوپنی کبان دی مخی مخی چی ابراہیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام دا ولی ان ربک علیم حکیم بشکا چرفستا علیم دے پویگی چی سوک قابل دے دی نعمت سوک لائق دے دی مرتبی اغلی ورکی او حکمت والا دے نو دی که حکمتی چی دے ودر طول خلقو دو پارا رہنما جوڑ شی خلق بطن ریر پیدا واخلی ده مطلب ده او حکمت دغه ده چې لکه عام جاهلان وبوي چې الله د توحید کيو د سره خبرې کيو مونږ سره ولې نه کوي دا وروته دا پیغمبر ته مې په خانو ته به وایي کنه چې تا کیسه چللې چللا تا توحید کيو تا ته جبرئیل راځي او مونږ دغه سي خره ادم یو تانته بګه کنزلو وکړو مونږه خره خادم یو ته بګه پیغمبر شې ها لا به الله رب عزت وی چې حکیم حکمت خو ده ده کنه زباری اوله پیغمبري ورکو مولا چتا دلهم ده خپل خیرات ته دا خو یو پیغمبر کما نو دا نه ټوله دنیا رڼا شي اگر په دنیا کې د دین مشال بل کی او اگر نه خلق سیراب کیږي راضی او دین تی نوړی راضی او دین تی نوړی او دا حکمت ته دا حکمت نه چاري او پیغمبري دا با دا با پریس کامپرنس نینو پریس کامپرنس با بچا پخواچه تا یو میاش کی یا چکال کی یو ذل کی دو اڈیر خاصو خلقو وس ارده پریس کامپرنس دخوا ملوی دا نبوت تا تدخ لبیخ کاری حلیم حکیم دامانا دخوا الف لام را الله پوی پوی گیو دے مطلب دے چی خلق گردو اللہ ایم ارسوی نما شور مکوئے تلک آیات الكتاب المبین داراتلن کی پا قرآن کی آیاتن اید دا سی کتاب چڑیر واضح دے او وضاحت کو ان کے دے او جدائی کو ان کے دے دا حق و باطل او بیان کو ان کے داغ مسلو چی خلق پٹی کلیوی دا خلق و غبن خکار شخا ان انزلنا قرانا عربيا من نازل کو دلرا لستل شوی په عربي جواب باندې چډیر آسان ده اولیم په آسان جواب نازل کله علکم تاقلون د دې لپاره چې زده کئ الله وی چې زده کئ کم بختو ډیر آسان دې پس دکړه کې ها تو ګورانو د لاسو ادول سو کال ما شوم وی او د قران حفظ وکه یا خو ا دې د بل صحیفه زو کی کنه د نورانی قاعده یادول شي په کال کې نه ا دې ولاون تی سپاره پمپلټ یادول شي نه دا قران لاسان کړي بس خو چی کینه و تک نه په خپل باندې خلې لراضی لعلکم تعقلون ډیر آسان کړی والله ځان په پوهه کې نحنو نقص علیک احسن القصص مونږ بیانو پتا باندې یو خسته بیان بما وحینا الیک هذا القرآن دا په دی وجه چې مونږ وحی کړی تاسو د قرآن ته پیغمبري د ستاسو پیغمبري دلیل دی وین کنت من قبلی من الغافلین اگر کوی ته مخکې نازلې دوه د قران نه خبره د دین نه نوې خبر د قران نه د کتاب نه نوې خبر نه دې سلیکلیو نه دې سلوستلیو د واقعیا تمهید چې دا خبره سنه دوره جوړه شو اذ قال یوسف لابیه یاد کا چې ویل یوسف علی السلام خپل پلان او یعقوب علی السلام ته یا بتی اے بابا جی انی رایت احد عشر کوكبا ما خولید په خوب کې یو لستوری او شمس او القمر او نورس پوګمه څنګه دی ولیدو رایتم لی ساجدین او بلیدو چې ما ته سجده کوي ما ترا ټیټی قالیا بنیا او یعقوب علیہ السلام چیه بچیا لا تقصص رؤیاکا مبیانا وزا خوب خپل علا اخوتکا خپل رونوتا فیقیدو لکا قیدا چل وجور کی تاتا سچل ان الشیطان علی الانسان عدو مبین او کد دی مخا نئی نوغا ظالم بولا مخاقی کنا ها ظالم خو جوانده ده بیشک دا شیطان ده انسان ده پارا دشمن ده کارا دا شیطان ده کنا ده غوانو تسنوی خرو تسنوی انور ده شدونو تسنوی بس انسان پسی شوی ده او کذالکا اجتبیکا ربکا او دا ده اللہ شان ده چه غرقی تا لرا ربستا پراتلون کے وقت دنبوت تپارا ویعلمکا من تاویل الحادیث او تعلیم بدر کی تا لرا دمطلب دگران و خبرو دمطلب و تعبیر دخوبنو چه مشکلی ویتم نعمت او علیکا و پرکی نعمت پل پتا باندی ذکر د نبوت نه لوی نعمت بل نشتا والا علی یعقوب او دا یوازې پتا نه دا پټول خاندان دی یعقوب علیہ السلام باندې دا الله احسان دی. کما تم علی بویکم څنګه چې پورا کړو دا نعمت مخک مخک استا په پلارو پنیک باندې من قبلو ابراهیم او اسحاق. ابراهیم علیہ السلام چې استاجد امجد دی او اسحاق علیہ السلام چې استخپل نیک دی. ان ربک علیم بشکر استا پویږي پار سو باندې قابل او ناقابل پی جنی لایق او نالایق پی جنی بنیا نه پویږي دی له حکم دی اختیار ورکنو ناسو شی پا مونگ باندی مشر کرده او حکیم ده حکمت والا ده حکمت دا ده چی یو تن خاص کی اٹول دنیا پا غصر خبر کی رنا کی دا سمردوی حکمت ده دا کاری اولی پیغمبری ورکو لکن نو دین خباس ٹوکا جوڑا شیو خا نو اللہ ٹوکی نکی دا کار هر ریو دیر دا حکمتی خا